В маленькой Ефросининой келле было тесно. Тут собрались и мать Евстахия, якая трымала в руках монастырскую скорбонку, игумен суседняя мужчинская монастыра, айтец Мікодзім, некалькі монашек, наставніц школ, з якімі заўсёды раілася Ефрасінне. «Незвычайная справа примусила мяне сабраць вас», — звернулася да ўсіх Ефрасінне. «Айтец Мікодзім принёс атруту сэрцу майму. Забыўшыся, аб чым павінна дбаць святая царква, ашукаў ён людзей, якія ў закупе былі у ягонага манастыра. Адправіў 10 чалавек у Віцебск, а сам аб'явіў іх беглымі. Людзі прыехалі і даведаліся, што яны не закупы ўжо, а рабы разам з сем'ямі сваімі. Пайшла па Полацку слава пра нашы манастыры, благая тая слава. А дасюль слова не пачуць было дрэннага пра нас. Ці не так, айцец? Прападобная Ефрасінне, людзі тыя не 10 дзён, а 12 прабылі ў Відбеску. Кожны табе скажа, што я меў права аб'явіць іх беглымі і ўзяць у манастыр за рабоў. Ды яны і так рабы. Рэдка хто аддае свае даўгі і зноў становіцца вольным чалавекам. Якая ім розніца, кім лічыцца? Пасадзі цябе ў цямніцу, і калі нават будуць даваць табе самую лепшую ежу і апрануць у дарагое адзенне, будзеш ты адчуваць сябе шчаслівым? Чаму пачынаеш крыўдаю жыць? Адказвай! Нам зараз многа багацця патрэбна, каб расплаціцца з купцамі. Манастыр будуем, абраз новы заказалі, ды і кніг многа закупілі ў Візантыі. Манастыр будую я, а не ты. Калі я параіла епіскапу паставіць ігуменам у манастыр цябе, я думала, што будзе ў мяне сумленны і добры памочнік. Але не хачу я мець побач з сабой ліхвяра. Айцец Мікодзім паваліўся ў ногі ігуменні, ведаў. Аднаго слова яе даволі, каб пагналі яго дзячком самы глухі прыход. Тады бывай вольнае багатае жыццё. Я ж думаў, як лепей, каб рабоў у нас было болей. Господам клянуся, ніколі такога не будзе. Устань, Мікодзім. Не варта такой асобе, як ты, валяцца ў нагах. Але ведай, даруючы табе сёння, не дарую наступны раз. І ўздыхнула. Многа несправядлівасці вакол і так, і не нам яе павялічваць. Спыталася ў маці Евстахіі. Сястра мая, няўжо сапраўды пусцее наша скарбніца? Евстахія нізка схілілася перад ігуменняй. Па праўдзе, так, многа прыходзіцца плаціць купцам, што ўзяліся вазіць матэрыялы для манастыра. Не думаюць яны, што робяць угодную Богу справу, думаюць, як бы разбагацець на гэтым. Колькі яны бяруць? 10 нагатаў, каб прывезці адно бервяно. Ефрасінне помаўчала. Добра. Я пагавару з епіскапам. Ім прыйдзецца рабіць гэта бясплатна. Сапраўды, на Божым храме захацелі разбагацець? Але вось што, сястра, быў мне у сне знак. Трэба ў новы манастыр заказаць крыж. Але такі, каб ён за ўсе крыжы ў Сафійскім саборы. Прыгажэйшы быў. Што скажаш? Цяжкавата будзе, тым больш, што Лазар Бохша зараз многа заказаў ад вялікага князя мае. Грошы возьмеш з майго асабістага закладу. А Бохшу я наведаю сама. Ну, значыць, ён зробіць. Не бачыла я яшчэ ніводнага чалавека, які змог бы адмовіць табе, сястра Ефрасіння. Даў жа Бог табе такі дар. Ефрасіння засмяялася. Дзіўна радасна было чамусьці ў яе на душы. Можа, таму, што новы манастыр, яе мара расце на вачах? Можа, таму, што працуюць яе школы, памнажаецца бібліятэка? А можа, таму, што на дварэ ярка свеціць сонца, зелянеюць пяшчотнай майскай зелянінай бярозы, па-вясноваму востра і прагна дыхае зямля, і люба жыць на белым свеце. І здаецца, што ніколі не памрэш, вечна будзе для цябе зямная прыгажосць.